kenn dañ ci am ta waxul waxal la da taanis fa jigenal ga ihda khashrata ihda khashra ne bu bëgg fuk ak ben tamuy jigen bu wax ah da waxal ihda ndax da wara dopp lañu wañi fay tam waxal khashrata bo la ci ta ndax da nga bu ko bolé ben baat wañi da wara dopp mom te fi ne nga jigen ngay wax kon nga wax ihda khashrata ayatan fekke sar wa dafa tollu ci laaya wa shinu shin sa fiha nek na ci mom kasratun kasra am tamim jeele ci arabiy tamim wa da wax ni baatu khashrata bu fekke da nga ci wañi jigen la ci gën mom moy nga sukkon sisu toy si wax ni ihda khashrata waye nak wa tamim mom dañu ko kasra mas ko mas ko yat ci suuf ni ihda khashrata khashrata waye wa fal defal ma khayri ahadin andakul ahad wa ihda ihda mala nga xamne faal ta defon nga ko ma huma ando ñom ñaar qasdan ci jullu dala bëgg leralal ne la batu khashratu bi firi fuk mom soko dole ben tamuy jigen wala nga bolé ko ñaar te ñaar ñi di jigen ñoo ñaar ba ñep kon dañu bokku doon jigen niki bi nga né ihda khashrata ak bi nga ak boné won isnatay khashrata non lay mel waye na mu lay wone la su fekké né légui da nga bolé nak batu khashratu bobu ak benen batu lim bo xamné du ben du ñaar niki li tambalé salat ba ci tisan wa su boba kon bude gor mom batu khashrat mom day ñak ta manam legui du amati ta mom day safanu la ngay wañi digi bon wañi ay gor bëgg wax fukk ñett ngay wax salasata khashara rek khashara bañ am ta wala arba'ata khashara rek wala khamsata khashara rek ba ci tisata khashara khashara bi ga bañ ci boole ta li tax nak mom salasata ma boole ci ta dang ko gis legui ci wayo ci top mom da wara am ta salasata arba'ata khamsata yek dama ci boole ta ta khashara mom boole wuma ci ta khashara nak lay wax na lay yi jamono mom nekam gor ngay wagn ta boole ko benen baat day dopp gor ga su ko defé yoy jamono mom du bañ am ta su ban jigen na ngay wax salasa khashrata arba'a khashrata khamsa khashrata ba ci tisa khashrata nga xamne khashrata fofu nekam jigen ngay wagn mom day am ta baat bi ko jitt ni sax nga wax salasa arba'a khamsa bañ ci boole ta way ci top lolay leral te sax telan nako wax legi tam ci ñeul benn buntu bi lolou ci ñeuk da nako baam waat ci wayé rek nak moy di tambalé salasu ba ci tisam mom bo leen di togalé ak bo leen togalé wul manam boñ boole ben baat wañi niki khashara am nga ñak leen boole ben baat ñoy mo kessé du té mom dañu wara safano la nga xamné mo ngay wañi wali salasatin amiru sax wali salasatin ñeul na salasa wati sat ak tisa wa ma ak la nga xamne bayna huma nek na sen diwante ñal na len ma la nga xamne xuddima jitalef nako ibn rukibandem togalef na ha neena salasa ak tisa bo len togal ak yenen batam niki hashra ba benen tam du tay rek mom la nga ci waxon du gañ ba lay wañu jigen defal dindil taagi ba wañu gor nga def ci ta wa awli ne nga mengale hashrata hashrata isnatay isnatay wasne na nga mengale isnay hashra hashra iza tasha ne nga bëgg unsan jigen ay zakaram wala gor da bëgg wax iza tasha unsa so jiblo jigen nga ne isnatay khashrata tax na xam nga isnatay day and ak lañu wañi depp ak mom te kon bëgg ñaar jigen isnatay ni ngay wax khashrata itam da nga ngoy togal ben baat da wara deppante ak mom kon faaw nga ne isnatay khashrata ku nek doon jigen ci ñom ñaar do jiblo fuk ñaar yi gor nak nga wax isnay kesse wax khashara kesse isnay bañ am ta khashara bañ am ta ndax isne da wara do pog li ñu wañi xaxara do pog mom ndax limi limu togalé nga jël wé wal yaa wu yaaga li xawi raf ñang lu du rafa ya isna isna tani mom bu fekke nekku ñu bërebu rafa ya nga fay def isnay isnay ni wala isnay bu la fe isna tay ni wala isna tay bu la fe way da nga bërebu na sama ba bërebu xafal rek mom ya nga fay def melni tass ni ya war fa nga li rafa bil alif ci alif ana bari bërebu rafa nga def alif mom nek isna ni isna tani wal fatu fataga nak ulifa mi nef nako fi jus ay siwahuma ci ñaari xaj lu may ñom ñaar manam sa yo defé lu mu togal rek mom te isnan isnitan amu ci ñaari ba ñepp ngay bina ci fata niki bi nga ne ahada khashara nga bina yep ci fata bi nga ne khamsatu khashara non waye nak bu don isnan isnitan mu dang ko ihrab bu de barab rafa nel isna khashara wala isnata khashrata bu de su de barabu nasab wala mi barabu jar nak da ngay andi ya na isnay khashara ak isnatay hasharata motax mana fa inna sadrahuma yu'rabu bil alifi rafhan wa bil ya'i nasban wa jarran li'annahu mulhaqun bil musanna wa amma hajusuhuma fayubna halal fathi la mahalla lahu min al i'rabi li wuquhihi mawqiha nun al musanna wa la yuqalu innahu mudaf ilayhi lolo am solo la da wax ni sen hajusu moy bat ba nga xamni mo top ci isna wala isnata wala ma sos ci isna wala isnatay di nuru mudaf ilayhi doko wax mudaf ilayhi da nga wax de da nga wax rek ne pina nañ ko ci fata amul beurep ci ihrab tax da xawa taxaw taxawayu non gi nga xamni mom lañu yegal ci bat bi ñu tasniya wa may yis nga tan yisal al hishrina hishrina li tisina ba ci tisina bi wahidin ci mufrat di tambale hishrona ñaar fuk ak bar ci top di fi fuk fuk ki talasona arbahona khamsona sitona ba ci tisona sen tam yis mufrat lay don boko jam kar bahina niki arbahina ñen fuk xinan ci ay waxtu ah xam nga xinan mufrat la niwo arbahina ahyanan lolu bu kenn ko man gane talasona dirhaman way bu wax talasona darahima manam na nek mufrat wa may yasu tamisal nañu murakkaban nañu togalé bu muslima ci kem li nga xamné muy yisa tamiyé tamiyé téléphone nako hisrona hisrona fasawiyan huma nga leen yamale ñom ñaar patay neena lim buñu togalé tamisam day nek mufrat ni nga defalon hisrona ak talasona gaay mel nonu patay lim buñu togalé da ngay def tamisam yu mufrat nek nga na salasata hasara rajulan wala ahada hasara rajulan wala ihda hasrata imra'atan wala ihda hasrata ayatan xamne ko tamisal mufrat wa in udhifa dem la falefna hadadun ablim murakkabun budu buñ togalé yabkha kon dess al bina binaga wa hajisu way ab hajisu muy bad mujuga khad yu'rabu amana bu def ko ihrab ali buñu togalé neena mo esna ko lafal bam dess isna hasra ak isnata hasra bam dess len lafal neena bo len lafalé du té da nga len bina won rek day sax nga lañ ko dindi xeyna nak ci ñen ñu mom bad bu ñaaral bañu ihrab ko da nga xosuñ ko lafal mune bëgg wax ci rabina ya josu fil ahdadi al murakkabati idafatuha li ghayri mumayyizha ma hadathna hashara wasnatay hasharata fa yuqalu ahada hasharaka sufuk ak ben xamni ahada hasha da fa nga ko ka ak salasata hashara zaidin sufuk ak ñetti zaid xamne kay ka nga ko la xol ki zaid nga ko la xol da nga bayyi non ci bina gi nak def ahada hashara nam bina won ci fata salasata hashara non tam la zaidin wa nahwa dhalik wa yabqa bina'ul juz'aini halal fathi ay xaj ñep nga bayyi len ci bina ga way josu nak bina'us sadri wa ihrabul hajuzi fayu jarru bil idafati ina bu la neexé nak sadru mi baat bi ñëk bi moom nga bina ko da baat ñaaral moom nga ihrab ko kon nang koy jar ndax li nekk mudafile kon nga wax ahada hasharika ak salasata hashari zaid lol moy nga ihrab baat ñaaral bi te bu ñëk bi nga bañ ko ihrab mune nak wa taraka al musannifu wajhan talisan wa huwa ihrabus sadri bi hasabil hawamili wa jarril hajusi bil idafati ñaan amna talif ka bi amna ben anam bu mbay moy baat bi ñëk bi nga ihrab ko ci kam lu wara don rek nga def ko bu waré rafa nga rafa ko bu waré nasab nga nasab ko wara xam non baat ñaar bu nga jar ko rek ci dafé nit nga ne haza ahadu hasharika aw def ahadu mu xabari haza hashari nga jar ko ci mudafé lé lolou muy anam ñettel bi nga am talif ka bu wax ko wa amasna hashara wasnata hasharata fala yudafani li anna hashara feehima bi manzilat nunil mutanna fala tujamiu al idafata isna hashara isnata hasharata mu ñen dool lafal ben yoon nit do wax isna hashara ka wala isna hasara shaydin de do lallahu benen ndax neena batu ñaar bi hasara dafa melni ñu gëna ci tesni rek lolay xawal nuru te xam nga tesni boko lafu ñun bari deñ kon nak te yimu la dini hasara yi kon do li mëna la xol wa soxna nga tegg minis nay ni tambalé ci ñaar fa nga top la nga xamni foku nek na ci gaw ila hasharat bu fuk ka fahilin ni ngay tegge fahilin min fahala ci fahala ni tambalé isna ni ñaar ba ngay dem ci hasara fuk ne mën nga ci tegg fahilun ni ngay tegge ismu fahil ci fahla mu tego fahilun niki nga ne talin aji ñaarel talifun aji ñettel rabihun khamisun sadisun sabi'un taminun tasihun hashirun non lay wax waxti mu nang ko motale fi taanis ci jigenal nga bi tay ci ta bu fekke lol day jigen nga def ci ta niki bo bëgg wax al maqamatu as-thaniyatu wala al maqamatu al hashiratu wala as-thaminatu lay xam nga maqamatu day jigen motax wala bo bëgg az-zawjatu as-thaniyatu soxna ci ñaare wala az-zawjatu as-thalithatu yoy nang ko def ci ta wa mata dhakarta sayo gorale fa dugur tudal fa'ilan fa'ilan bi xey tay ci lul tax a ne bu fekkene nga wani gor mom nga din tagi nit nga ne al babu tali ban ci def ta al babu talif wal al faslu ar rabi min non wala az zawj al awwal jekar ju nek ji jigen nek ken da koy rat min non wa in turid dem nga nam ba'd allazi lenn la nga xamne bun ya tagefon na fahilun minhu ci mom tudif kon nga la fal fahilun ilahi jëm ci mom misla ba'den mir mu mi kem lenn bayini lu aju bir manam lool nga tagge muy fahilun ci bat limi amna ñetti anam yu jëfëliko ben anam moy bi wax legi ci way nga wessu moy lamuy delu budé jigen nga def ci ta budé gor la bañ ci def ta mo la wess ci wessu bi ci dess nak moy limu tollu ci way yi moy bo bëggé wax ben ci ñaar ba ben ci ñett ba ben ci ñent ba ben ci juroom ben su ba da ngay jël fahilun ji lafal ko baat bang ko tege won nit nga jël tani lafal ko isnaini xam nga boone tani isnaini aj ñaar ñaar moy ne nga kenn ci ñaar rek wala boone talisu talasatin xam nga salisu yang ko tege won ci talasa nga jël nak salisu lafal ko salasa aj ñettal ñett moy kenn ci ñett rek ak radihu arbahatin khamisu khamsatin salisu sittatin sadisu sittatil waw sabion sabhat non lay mel koku moy woyow mom so beugé wax ben ci ñaar wala ben ci ñett wala kenn ci ñent wala kenn juroom la nga koy def mom da nga jël batu fahilun lafal ko bang ko tege won ci mom niki fanin yang ko tege isnayn nga lafal ko ne tanis nayni wala salisu yang ko tege salasa nga ne salisu salasa waye mom nak dang koy lafal waye doko man nasab doko man tanwin nasab lolou fofu bi ma do man wax hazaki tanin aji ñaarel la isnayni ñaar bu ko def isnayni ma fonu bi wala nga ne hazaki talisun aji ñettel la salasatan ñett bu ko def salisun xabaram tanwin ko def salasatan ma fonu bi lolou duko man mom laaf bu wax la man mom wa nga sel ko bu baax laaf ko la man waye ni ngum nga def ko na ismu faay tanwin ko nopi nasab le ma fonu bi wal man ko wa intrut dem na nga nam jaalal aqal li def la gëna neew muslima muy kem ba nga xamne foku nek na ci kaw fahku man ko nga até la ho ñal ko hukuma jahilin até ismu faay mi jahil la way ko jahla def koku moy anam jeuf nak ñettel gi ndax ne nga won defuniko ko mom dong ak be nga ci tek legi ci way intrut bi no moko ñettel moy so bëgge lim bi gëna neew tolni bu gëna bari waaw su baba da ngay jël fahilun da ngay tegg fahilun ci lim bu gëna bari lafal ko bu ko feti suuf mi ngi melni nga ne salisus neeni ak ñettel ñaar xam nga da nga tegg ci salasatu fahilun muy salisu nga lafal ko lim bu ko feti suuf muy isneeni xam nga boone salisus neeni ak ñettel ñaar rek kon dal na ko kon lim bi neewon muy ñaar togal ni salasatu ñett ndax da nga ne ñaar ci mo li ñettel ah kon tal ni mom radihu salasati ñoy mo waaw xam nga boone aji ñentel ñett kon lim dugal neew muy ñett def nga ko muy ñent leg ndax da nga ne aj ñentel ñett kon jappal tak tak bob ni ngi koy def rek moy da lay tegg fahilun ci lim ba nga xamni mo gëna bari lafal ko lim ba ko fetti suuf nak lol moy tak tak bi nit nga ne salisus neeni aj ñettel ñaar wala radihu salasatin aj ñentel ñett wala khamisu arbahatin aj juromel ñett lol xam nga boko defé ni dugal neew legi dal ni tolne bobu koku nak mo meuna yar yépp bu la neex lafal ko limu wax legi nga ne radihu salasatin lafal ko way bu la neexé ni haza ki radihun aj ñentel la salatatu ñett def ko mu fonu bi koku mom nanguna lol limu ne nak fahkum lahu hukma jahilin moy falaka fihi al idafatu wat tanwin ma hanas bima yalihi mi ngi non nga ko lahu nga ko tanwin nasab la nga xani moko top fa yakun hukmuhu hukm asmul fahili allati hala wasni jahilin idha urida bihi al halu aw istiqbal ndax fay nak taqulu fihi daribu sayyidin ak daribu sayyidan kon waqat khulima an al mazuqa min ismil hadadi hala wasni fahilin lahu salasatu salasu isti'malat kon neena xam nga ci lim wax ne kon mu nga toge ci batu lim bu muy fahilun am ñetti jëfëndiko al awwalu al ifradu ana benn bi moy nga jëfëndiko ko mom dong taw qalu thanin aj ñaarel wa thaniyatu aj ñaarel bu re jigen than mu bu re gor wa thani al idafatu idha stu'mila ma ha mashtuqa minhu ka thani thani bu ñaarel bi moy nga jëfëndiko ko and ak baat bang ko tege nek nga jëfëndiko thani an la isnaini wala salis an ak salasa koku moy ñaarel bi waxna ko legi ci internet baxda wa thalithu al idafatu wahdahuha idha stu'mila mahama qabla mashtuqa minhu manam boko jefandiko ak baat bu ko feti suuf nak nga teug fahilun ci baat bu feti kaw lafal ko baat bu ko feti suuf nek nga teug fahilun ci salisu lafal ko isnaini koku nak wa hadhal akhir mum la yaji murakkaban koku mum ken duko togle wa in aratan dem beug nga misla talis nayni ken aji ñaarel ñaara murakkaban bir mu ñu togle faji kon nga dikke bu tarki bayni ci ñaari togalé néna talif nayni boku bëggé def limbuñ togalé kon ñaari togalé nga indi waw xol ko tsabe ni ngoy defé sadru awwalihima fahilun fi tadhkiri wa fahilatun fi ta'nifi manam ñaar togalé togalé bu ñëk bu baat ba ci ñëk mom fahilun lay doon bu dé gor fahilatun nga def ci ta bu dé jigen wa hajusuhuma hashrun fi tadhkiri wa hashratun fi ta'nifi manam ñoom ñaan ñepp ñaar togalé ñoy mo baatu ñaar bu moy hajusu bu mom baatu hashru fuk lay doon bu dé gor nga bañ ci def ta muy hashra bu dé jigen nga def ci ta muy hashratu wa sadru thani minhumā fi tadhkiri ahada wa thnani wa thalathatun ila tis'a manam togal ak ñaarel baat ba ci jëk la wax ni mom budé ahad ba isnan lay depp limba budé gor nga def ko ahad budé jigen budé gor batay nga def isnani budé gor nga def salasa bolé ci ta arbaha nonu ba ci tisna def ci ta ndax limuy safano ak lam yoñi wa fitani budé jigen nga def ko ihda bay baye ahada wa thnani baye isnani wa salasun kesse ban ci defta ila tisin ban ci defta budé jigen ndax nga budé jigen tambalé salatisa de salana lañ wañi kon ci misal nahu talitha hashara salasata hashara ñaari togalé ngok ñu gudd gudd day tek rek fukk yaal ñet kalin fukk yaal ñet xam nga da donun salisu salasatin tol dong la donon nga bako togalé nak kon faaw nga ni ñaari togalé tala waxon ni baat bi jëk bi ci togalé bi jëk bi mom faaw faahil lay tego bu dé gor bañ am ta niki salisu bu dé jigen mu am ta muy salisatu ñu ñaan ñep nak baat balin daanel hashara lay don mom mo tax ci def salisa hashara sey daanel salasata hashara mu la won na togalé ñaar yi mom baat dañu yëk jot niki salasatu yoyu bu dé gor lay safano mom gis nga mo tax mo am ta mu def salasata mo tax nga def salisa hashara salasata hashara ba ngay ag ci tashiha hashara tishata hashara non lay mel bu dé gor salisata hasharata salasa hasharata hasra bi fay jël taaj rewaar naam ta ba ngay ag ci tashihata hasharata tisha hasharata wa takunu al kalimatu al arba'u mabniyatan ala al fath manam ñenti baat yep muy ñenti baat togal yep mom ngay bina ci fata ko yakunu awwalut tarkibaini mudafan ila thanihima idafata thani ila thnain ay mel da nga lafal togal bu ñek bi bu ñaaral bi ngay lafal thani isnain kok muy ben anam bi kok muy ben anam bi ak abdi fo la nga lafal fahilan fahilan bi halatihi jaay mbiram ya ila murakkabin jëm ci lu ñu togalé yef yi lol dana matalé bima ci la nga xamné tan bi dang ko yéné ñene bu la nexé itam ñaar togalé nga waxon togalé bu ñëk bu nga doylo fahilun ci dong dang na baat ñaar bi wara na andal dal koy jël nak lafal ko togalé ñaaril ba waaw lolou mi ngi mel rek nga né hasa ki salisu salasata hashara ma aj ñettel fu ko ñett xam nga da nekkan salisa hashara salasata hashara salis bu jëk bi nga dag baat war andal far ko lafal lim ba ci wara top rek benen wa tahuna fa yaqtasaru ala sadril murakkab al awwal bi salisu wala salisatu wa yu'rabu li zawali tarkibi dañ ko ihram ndax togal bi dañ na wa yudafu fi halatay tadhkiri wa ta'nis ila al murakkab al thani ma hakawnihi baqiyan ala bina' al jus'aini togal ñaar lu bu nang ko bina wandu dañ nahu hadha salisu salasata hashara ak hadhihi salisatu salasata hasharata xamne da waran don salisa hashara salasata hashara salisa bu jek mi nga dag hasaram mi ab hadjuso bi bat ñaari lam da ko far la fa togal ñaar lu rek mom togal ñaar bu nak mom nga bayiko nañ ko bina won ci fata muy sal muy salasata hashara da nga ne salisu salasata hashara salisu mom nga ihrab ko ndax dagam togal yo togo bat mu amon dañ na muy hashara dañ na kon nang koy rafa ni xabari hada li bu ko wax des na ben batay wa shahashin al istikhna wa daylo bi hadi hashara ci hadi hashara wa nahi ak lu mel mom mune itam bu la nexé ñaari togalé yi kenn ku ne togalé bu ñëk bi nga jël batam bu ñëk togalé bu ñaari bi nga jël batam bu mujju non lañ koy déwé su baba nak togalé bu ñëk bi nga xamné ab batam mom faaw faahilu lay togo ni ko waxé won bu dé jigen nga dolli ci ta na niki bu dé gor nga né salisun ci misal bu dé jigen nga né salisatun légui baat bob mom nang koy ihrab légui mu war doon ci ihrab rek mu doon ko baat ñaaral ba nga xamne faaw baatu hashra fuk lay doon nak batay mom dang koy def mudaf ilahi te jar ko ana nak bul fatte bude gor nga bañ ci def ta ci baatu fukki baat bi firi fuk bude jigen nga def ci ta mom la sala bi waxna was sahih an al muqtasar alayhi fi hadha al wajhi huwa fahilun sadrul awwali wa hashr wa hashrun hajjatu thani suko defe fa tajri al awwala bi muqtada hukm al awamili wa tajri al thaniya bil idafati anam baat bi jek bi mom dañ koy ihrab lu wara don rek nga def ko ko baat ñaaral bi nga def ko mudafi li dal likoy jar kon ngay wax hadha thalithu hashrin ak hadhihi thalithatu hashratin nam lañ koy def nga xamne da ngay ihrab baat bu jekk bi ñaaral mom nga def ko mudafi li rek jar ko wadukuran nga tuddu khadla hisin ci ñek hisin wa baabihi ak buntam al fahila tuguk fahil min lafsin hadadi ci baatu limba bi halatihi ci yaari mbiram xabla waawin ci ndëkk waaw yo tamar gum def nako jublu loolu mu yomb na da wax ni li tambale hisro ni ñaar fuk arbaona khamsona ba ci tisona def na len togalé ak baat bu tuggu fahilu niki hadin aji benel ba sanin ba salis ba rabih ba khamis ni ngi koy def nak moy da ngay jital fahilun ji mom jitu nga jël waaw atof ci hisrona ba talasona ba arbaona ba yoy kenn ci niki ngani haza ki al hadi moy aji benel wal hisrona wala ngani haza ki al salis moy aji ñettel wal khamsona xamni mom da jappal ne aji nangam ji mom batu limba teggo fahilum moy jitu nga ataf ci ak waw nak bat bay fi ay nangam fuk nga ataf ko ci ak mom ak waw waw lañ koy defé kok mom yom na té bari na mun sarabu di saradi waxna wa alam an hadi maqlub wahidin wa hadiyatan maqlub wahidatin wala yusta'malu hadi illa ma hashrin wala tusta'malu hadiyatun illa ma hashratin ويستعملان أيضا قبل حشرين وبابه أي إخوته فتقول هندي هادي وحشرون رجلا إلى تاسهن وتسهن بتي رجلا أتنره ونوانغن وهندي هادية وحشرون امرأة إلى تاسهة وتسهن بتي امرأة فتذكر فاهلا المزوغ من اسم الحدد قبل العقود وتعطف عليه الهقودة da wax ne haji wahidul lawon ñu walbati ko nak jëlal biko muy haji batay hadiyatul wahidatul rek lañu walbati muy hadiyatu way neena haji mom ci bokay togalé hashara kep lay andal muy hadiya hashara hadiyatu batay bokay togalé hashara kep lay andal muy hadiyata hasharata batay neena bu la nexé jëfëndiko len ni talif kat bi waxé mo nga jëfëndiko len ñu andak badi fi ay fuk fuk ki ñaar fuk faner ana hijrona khamsona ba ci tisona su ko defé neen yobuna da ngay jital ni mu ko waxé won légui rek ci way wi batub haji di ba hadiyatu moy jitu ko defé nga ataf ci nak ak waw ataw nga defé ko waw badi limi nga xamni ñoy fi ay fuk fuk ni ko waxé won légui rek nga sel nak limu wax né wayam tanihu hadi hijrina do mëna asaf arafata wi bi hasfil hatifi lim ci nahi tarkibi ma hatil huquli manam ken mën ta togalé bati ñaar fukk am nangam ak fan yoro yoy mën ci ko togalé ñu def ñaari baaj ñoo xam do am arafata faaw nga ni haadi wa ataf ci waaw waye bu ko bëgge bo ñaari baaj ñoo du baax haadi hisrina wala tani salasina wala khamis khamsina mën ta nek khamisa khamsina bëgg ko def ak ñu bañ ataf waaw mom faaw nga ataf waaw mom kam li modi buntu kam waka ayyin waka za ñatt ñi ñoom moom buntu bi tey mayis na nga ràññeel kam fil istifhaami mbir muy nekk ci laajte bi muslima ci kam li nga xam ne mayasta ta mayisale woon nga ko hishrina nee na kam bu dee firi ñaata xam ne kon day laajte danga koy andil tamis te tamis ba nga def ko mufrat na nga def woon tamis hishrina muy mufrat loolu la bëgg wax taxaw ni ko ni soxla nga ne kam ñaata shakhsan ci ay jëmm sama yëkkatiku na mok hala kawé na ñoyama kam ñaata day nekk mubtala fim taxaw lu mu dafa ay dali suñu sifam nga tek ci shakhsan muy tamis ji nga def ko mufrat ne wo kam ashkhasan kam shakhsan nga wax la wara do sama yëkkatiku na fil mal la nabu mu faalam jumlé sama mo nekk paraw dafa di xabari kam bo xolé sara bi suñu la hadhihi al alfazu kinayatun hanil halat walisa ata biha haqibahu man ngay utiya biha haqibahu neena kam ka ayen kasa dañu dakantal lañ ci ablim manam dañu tek ci ablim dañu xapir ci digba wala motax mo leen gëna bi wéso buntu plim wa lam an kam ismun li doxoli harfil jarri alayha neena kam lisim la dug ci araf la dug rek tekal ci ne lisim la wa yataratan takunu istifhamiyatan bi makna ayu hadat ana ban lim qalilan kana aw katiran lele mu nek kam bu laccé su bo wadé laaj ban lim mo lim ba man na bari man na ni way day laaj kam ñaata wa yasta'miluha man yas'alu han kam niyati shay'i ku bëgg laaj tollu way dara ci ablu moy jëfëliko kam boowul wa taratan takunu khabariyatan bi mahna hadadin katirin lele mu fi kam lu bare bare xam day xibar lim bu bare bare wa yasta'miluha man yuridu al-iftikhara wa at-takthira ku bëgg damu ba am bëgg baril dara moy jëfëliko kam joyu ni top nak moy lim lo xane tam yes bi lay don mufrad ni tam yes hisena lol mo ci dopam wa ajis naga daganal an tajurahu bu ko jare min mudmaran mbir mu ñu asaf in waliyat dem top na kam harfa jarin arafu jar mudharan wudi won feñal manam boy jangoy lo xam wa ajisan tajurahu re ngey wax boy jangoy waye nak wa ajis an tajurahu mo ci dan manam tan yi ci kam ci bopum la wax ne bu la nexé jar ko min te min moma ci bopam du fi nek waye ci sartum nak kam ji ci bopam arafu jar ko bo mën nga ko jar min nak min mo do fa nek bolé ci nga sax min ma bolé ci mom la misalé bi kam dirhamin ishtarayta fañu ko wax né waye jus anta jurahu min mudmaratan in waqahat kam ba hada harfi jar nahu bi kam dirhamin ishtarayta bi kam dirhamin ci ñaata doom ishtarayta nga jëndé sin tolu dirhamin nekul mudafile ci kam ji dafa nekam dikam min dirhamin nga dagana min ma ndax likam ji am ba kam dafa am ba muy dikam lol motax nga mana bam doone dikam min dirhamin nga dag min jeytam mu def dirhamin rek ay dikam min dirhamin fa in lam yadkhul khaliha haraful jarri tahayyana nashbuhu ana bu fekkene kam ji amul arafu jar tammi sam bobu da war na sax nahu kam dirhaman qabadta ñaat dram nga fa kam mafulun muqaddamun li qabadta ba dirhaman tamyisuha mansubun biha manam kam ji mom ngir nga iraku soxul nen mana nek mutara boje tambale liki kam shakhsan sama mana nek mafun bi ci final ba nga xam diko mujj liki kam dirhaman qabadta kam ji waxulun biha la wa qad yuntafu lid dalalati halay man amak